postanowiłem zrealizować moje dawne marzenie i nauczyć się grać na lirze korbowej. Spędziłem kilka lat nad tym zadaniem i doszedłem do momentu, w którym mogłem na lirze zagrać większość z wcześniej napisanych przeze mnie utworów. To też było podstawą do nowego opracowania całości cyklu, w którym brzmień fortepianu i liry nie łączyłem już z instrumentami dętymi, lecz ze skrzypcami i gitarą. Tak o płycie Artisena mówi Joachim Menzel. I to może dobrze, że tak długo zajął czas od nagrania płyty 21-22 grudnia 2015 roku w studiu w Niepołomicach, w studiach Zbigniewa Preissnera, do chwili w kwietniu 2018 roku, czyli prawie, no ile to, 2,5 roku, tak? Od momentu nagrania do wydania tej płyty upłynęło. Tak się ten album zaczyna. Płyta nosi tytuł Artisena, a to Polonez Amol na początek tej płyty, o której w audycji z piątku na sobotę, w audycji Mało Obiektywnie w Trójce, opowiadał Państwu Joachim Menzel. Czardasz C-moll i Polonez D-dur na zakończenie płyty Artisena kwintetu Joachima Menzla. Kwintetu to znaczy, że obok lidera na skrzypcach Weronika Plutecka, na gitarze Szymon Mika, na kontrabasie Paweł Wszołek i na perkusji Szymon Madej. Następny zespół jest zdecydowanie mniej liczny, bo to duet. Traveling to the No Country Fair, when the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Well, if you go when the snowflakes storm, when the river freezes and the summer ends, please see for me if she's wearing coats so warm, to keep her from the howling winds. See for me if her hair's hanging long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. That's the way I remember her the best. If she remembers me at all, many times I often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're going to the No Country Fair, when the wind hits heavy down the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Pierwszy raz dzisiaj, ale na pewno nie ostatni. Bob Dylan, tym razem po angielsku. North Country Fair. To Maciej Sobczak, gitara śpiew, i Bartek Szopiński, piano, organy Hammonda, czyli to duet. Smooth Gentleman wydali niedawno epkę. Bartek Szopiński był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadał taką pełnowymiarową płytę już na jesień 2018 roku. Mam nadzieję, że to się wszystko tak poukłada, aby ta płyta właśnie w tym terminie się ukazała. Jest tutaj na tej mniejszej płycie 7 utworów. Głównie to są klasyki właśnie Dylana, Cale'a, Lee Hookera. No ale także jest jedna piosenka, która tę płytę promuje. Piosenka

Dariusz Bafeltowski, Mieczysław Jurecki, Tomasz Zeliszewski, gościnnie Dariusz Grela i Martyna Jakubowicz to skład zespołu. Na płycie, która została, co dla nas jest zaszczytem, trójkowym znakiem jakości. Jeszcze jedna majowa płyta, która została ze mną w czerwcu i na pewno została na dłużej. Cool. kot dostępu. To jest Zbigniew Wodecki z tej płyty, która ukazała się 23 maja. To jest jedna z tych piosenek, które pan Zbigniew zdążył dokończyć. Są też takie, które śpiewają jego doskonali muzyczni znajomi. To teraz takie dwie. To był czas wielkich gwiazd, rodził się mit. Wszędzie szalał jazz, swing, American dream. Smak i takt, marlenny szyk, skrzydła bohemy, a po środku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Bank. Ach, ten świat, co nie znał krat, daleko tam. Oho, raków czerni i koszul biel, werbel synkopy na rozgrzane lasy głów, padał dźwięk deszcz tak jak tu. Nie ma jak ba. Czy jedność, ale Kaśka zadzwoniła, musiała i powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj. Smak i takt. Tu refren. Marlenu szyk, skrzydła bohemy, a po środku estrad stóp miały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakarach. Na staw płytę uniesie za chwytem i do świt. Bakarach, słodkie 50.